اشرکو لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا شکوہ. اور کہتے ہیں وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اگر چاہتا اللہ تو نہ عبادت کرتے ہم اس کے بغیر کسی چیز کی, یعنی شرک پہ تصرف نہ کرتے. اب اللہ جا رہا ہے تو ہم شرک کر رہے ہیں, یہ مانا بات ٹھیک ہے؟ اللہ جا رہا ہے تو شرک کر رہے ہیں. سامنے ایک جملہ لکھو, انہوں نے رضا اور مشیت کو ملا جلا دیا بس. حالانکہ اللہ کی رضا اور چیز ہے, چاہنا اور چیز ہے. ہم اور نہ ہمارے باپ دادا, فلا حرمنا من دونہ من شیء, اور نہ حرام کرتے ہم من دونہ اس کے حکم کے بغیر. من دونہ کا یہاں کیا منع کرنا ہے؟ اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز. یہ جو ہم چیزیں حرام کر رہے ہیں یہ بحیرہ ہے, صاحبہ ہے, وسیلہ ہے, عام ہے. اس اونی پر سواری کرنا حرام ہے, اس کا دودھ دوہنا حرام ہے, دودھ استعمال کرنا حرام ہے. جو اونٹ 10 اونیوں سے جفتی کر لے اس پر سواری نہیں کرنی, وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہم حرام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, حالانکہ یہ بات یوں نہیں ہے. انہوں نے اللہ کی رضا اور مشیت کو ملا جلا دیا. کذالک فعل الذین من قبلہم, جواب شکوا, یعنی یہ مجادلہ نئی بات نہیں, اسی طرح کی تھی بےحودہ حرکتیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین, نہیں ہے رسولوں کے ذمے مگر پہنچا دینا صاف صاف, یعنی دعویٰ واضح اور دلیل واضح, یہ بیان کرنا رسولوں کے ذمے ہے. والا قد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. بولا جملہ لکھو, اگر اللہ شرکیہ عبادت پر راضی ہوتا تو توحید کی تبلیغ کے لیے انبیاء کیوں بھیجتا؟ اگر اللہ شرکیہ عبادت پر راضی ہوتا تو توحید کی تبلیغ کے لیے انبیاء کیوں بھیجتا؟ یہ متعلق کے شکوہ کے ساتھ بطور جواب. والا قدبہ سنا دلیل نقلی اجمالی از جمی انبیاء, دلیل نقلی کی سات قسمیں ان میں سے ایک قسم یہ بھی تھی. اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول, ان اعبد اللہ, مقصد کیا تھا, کیا پیغام دے کر, کہ عبادت کرو صرف اللہ کریم کی. لکھا ہے مالی, بدنی, لسانی. بجتنے وہ تاغوت, اور بچو تم تاغوت سے, تاغوت سے بچو, اے عبادت تاغوت, تاغوت کی عبادت سے بچو. تاغوت کیا ہے؟ حاشیے پر لکھا ہوا, اسم لکل معبود من دون اللہ, ہر معبود جو بھی ہو اللہ کے علاوہ اس کو معبود کہتے ہیں, اس کا نام ہے. لکھا ہوا شیطان ہو, وکل من یدعو الی الضلالہ, شیطان کو تاغوت کہتے ہیں, اور جو بھی گمراہی کی طرف دعوت دے وہ تاغوت ہے. وہ سرکش جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے وہ بھی تاغوت ہے. فمنہم من ہدا اللہ, کچھ ان میں سے وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی بوجہ انابت کے حق قبول کیا. ومنہم من حقت علیہ الضلالہ, کچھ ان میں سے وہ تھے کہ ثابت ہو گئی اس کے اوپر گمراہی بوجہ اناد کے نہ مانا. فسیروا فی الارض تخویفاً دنیاوی, بس چلو پھرو زمین میں, پس دیکھو کیف کان عاقبت المکذبین, غرض سیر کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ان تحری صلاح ہداہم, تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفی مختار کل, اگر میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ حرص کریں ان کی ہدایت پر. اللہ ہداہم, ان کی ہدایت پر, ہداہم پر لکھو توفیق, ان کو ہدایت کی توفیق مل جائے آپ حرص کریں, تو لا تقدروا علی ذلک, آپ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے, جزا مقدر ہے. یا دوسری جزا, فلا ینفع حرصک, فلا ینفع حرصک, آپ کی حرص فائدہ نہیں دے سکتی. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ بَس يَقِينًا اللَّهُ كَرِيمٌ بَس يَقِينًا اللَّهُ كَرِيمٌ نہیں توفیق دیتا مَنْ يُضِلُّ جس کو دیتا کیوں خود گمراہ کرتا ہے بوجہ اس کے انات کے ضد کی وجہ سے پہلا درجہ شک زلال جدال مورے جباریت وما لهم من ناصرین فی شفاعت کاری نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا سارے انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت اور اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہ ہو وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ زجر زجر کے آگے لکھو توحید کے ساتھ قیامت کے بھی منکر ہیں توحید کے ساتھ قیامت کے بھی منکر ہیں امیر معاویہ تازہ دم ہو کر آ گئے جی قیامت کے بھی منکر ہیں قسمیں کھاتے ہیں اللہ کریم کے نام کی جہدہ ایمانہم سخت قسمیں اپنی لا یبس اللہ من یموت نہیں زندہ کر کے اٹھائے گا اللہ اس کو جو مر جائے جو مر جائے اللہ اس کو زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا بلا کیوں نہیں اٹھائے گا وعدن لہ حقا روبرو مشرک وعدن علیہ حق کا وعدہ ہے اللہ کے ذمے سچا اللہ ضرور اٹھائے گا لیکن اکثر لوگ باوجود قیام دلائل کے لا یعلمون علم نہیں رکھتے جانتے نہیں لیبین لہم خیال کرنا حکمت حشر نشر اول سمجھنا ہے اللہ زندہ کرے گا کیوں کرے گا کیوں دوبارہ اللہ اٹھائے گا کیوں اس کی پہلی حکمت کریں گے لکھواؤں گا لیبین لہم الذی یختلفون رات کو لکھیں گے انشاءاللہ دس رونے کی قسمیں لیبین لہم کیوں اللہ حشر نشر اور دوبارہ زندہ اٹھائے گا وجہ تاکہ واضح کرے ان کے لیے بطور معائنہ کہ ان کو سامنے دکھائے کیا الذی یختلفون وہ مسئلہ الذی کا معنی لکھو جی وہ مسئلہ یختلفون فی جس میں اختلاف کرتے تھے دنیا میں موحدین کے ساتھ اللہ جس مسئلے میں موحدین کے ساتھ مشرق اختلاف کرتے تھے اللہ بطور معائنہ سامنے دکھائے گا وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا نمبر دو حکمت کیا ہے تاکہ معائنے کے وقت معلوم کر لیں کافر جب اللہ دکھائے نا قیامت میں تاکہ معلوم کر لیں کافر انہم کانوا کاذبین کہ یقیناً وہ جھوٹے تھے کاذبین کے نیچے دنیا میں کافروں کو قیامت میں دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ واقعی ہم دنیا میں جھوٹے تھے انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون رفع استبعاد وقوع قیامت قائم ہونا یہ کوئی ناممکن ہے عقل سے دور ہے چھوڑو کوئی بات عقل سے دور نہیں ہے یہ کیوں یقیناً بات ہماری کسی چیز کے لیے جب ارادہ کریں ہم اس کا کہنا ہوتا ہے کیا کہنا اس کے لیے ہو جا فیکون بس وہ ہو جاتی ہے یہ بھی کن ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا ورنہ اللہ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ارادے سے کام چلا لیتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ بشارت للمومنین و حکم ہجرت قلم ہاتھ میں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی نیچے لکھو ہجرت حبشہ کون سی ہجرت کیونکہ سورۃ النحل مکی سورت ہے مدینے والی ہجرت تو ابھی ہوئی نہیں تھی ہجرت حبشہ مراد ہے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کی خاطر فی سببیہ ہے بوجہ اللہ کی خاطر ہجرت کی کون سی ہجرت مراد ہے علماء ہجرت حبشہ من بعد ما ظلموا بعد اس کے ظلم کیے گئے اور حبشہ چلے گئے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا سمرا دنیاوی ضرور بے ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں اچھا کون سا اچھا ٹھکانہ دیں گے سبحان اللہ کتنا پیارا لفظ لکھا ہوا ہے مسکن مدینہ طیبہ ظلم برداشت کر کے جو حبشے چلے گئے میں اللہ ان کو مدینے میں ٹھکانہ دے دوں گا والاجر الاخرت اکبر سمر اخرویہ اور البتہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے لہو کانو یعلمون کاش یہ کافر بے خبر جانتے ہوتے کیا چیز اجر ہجرت کا اور ترغیباً مسلمان ہو جاتے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون, صفت اول مہاجرین, وہ لوگ جو صبر کرتے رہے ناگوار معاملات پر, جتنی باتیں پیش آئیں خلاف طبیعت صبر کرتے رہے, ڈٹ کر رہے دین پر اور اپنے رب کے اوپر, صرف اپنے رب پر. یا توکلون, بھروسہ کرتے ہیں. بڑا قیمتی جملہ ہے, ذرا پڑھو تو صحیح. یہ نہیں سوچا کہ سفر میں کیا کھائیں پیئیں گے, یہ نہیں سوچا کہ سفر میں کیا کھائیں پیئیں گے, اللہ کے سہارے پر نکل کھڑے ہوئے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا, جواب سوال مقدر ہے, جواب سوال. ہم آپ کی بات مان لیتے لیکن آپ بشر ہیں, بشر رسول بن نہیں سکتا. دو لفظ لکھ لو بھول جاؤ گے کہ بشر رسول نہیں بن سکتا. ہم آپ کی ساری باتیں مان لیتے ہیں, آپ بشر ہیں, بشر رسول نہیں بن سکتا, ہم نہیں مانتے. جواب, وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر صرف مرد, وہی کرتے رہے ہم ان کی طرف. فسألوا مکہ کے منکرو, او مکہ کے منکرو, پوچھ لو تم اہل ذکر, اہل علم سے. اہل ذکر, اہل کتاب, اہل علم, لکھے اہل علم سے پوچھ لو, جو تمہارے اسلام میں بھی اسلام کے دشمن ہیں, وہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے پوچھ لو. ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے ہو کہ بشر رسول ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. سورۃ الانعام کا ایک انداز دیکھو, وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شيء, آیت نمبر 91 صفحہ 207. یہودی کہنے لگے کہ بشر رسول نہیں بن سکتا, بشر نبی نہیں بن سکتا. اللہ نے جواب میں یہ آیت نازل کی, وما قدر اللہ حق قدر ہی, نہیں قدر کی ان ظالموں نے اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر کرنے کا. اذ قالوا, جب کہنے لگے, ما انزل اللہ علی بشر من شیء, اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری, کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں اتری, وحی نہیں اتری, آپ کیسے اللہ کے نبی ہیں؟ قل, آپ جواب دیجئے میرے پیغمبر, من ننزل الکتاب الذی جا بہی موسیٰ, کس نے اتاری تھی کتاب جس کتاب کو لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام. اگر بشر پر کوئی کتاب اللہ نے نہیں اتاری تو موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس نے اتاری تھی؟ اگر میں اللہ موسیٰ علیہ السلام بشر پر تورات نازل کر سکتا ہوں تو آمنہ کے لال بشر پر قرآن بھی نازل کر سکتا ہوں. آ جائیے, بالبینات والزبر, اس پر چھوٹا لکھے, ارسلناہم بالبینات, بھیجا ہم نے ان رسولوں کو ساتھ واضح دلائل کے, لکھے معجزات یعنی دلائل, والزبر اور کتابوں کے ساتھ یعنی احکام, چھوٹے چھوٹے صحیفے دے کر بھیجا. اور انزلنا الیک ذکر, سبحان اللہ, ترغیب الی القرآن, پچھلے رسولوں کا تو ذکر ہوا, ہم نے ان کو واضح دلائل دیے تھے, آپ کو بھی قرآن دیا ہے. وانزلنا الیک ذکر, اور اتارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذکر, یاداشت, نصیحت, لتبین للناس فریض نبیا, تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے, ما نزل الیہم, جو اتارا گیا ان کی طرف. مولانا پیغمبر کا کیا منصب ہے؟ فریض نبیا, واضح کرنا. کیا اللہ نے فرمایا, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, واضح پیغمبر کرے گا کیسے قائم کرنی ہے. اللہ نے فرمایا, آتو زکاۃ, زکات دو, واضح پیغمبر کرے گا کتنی مقدار ہے, کیسے فرض ہے, کس پر نہیں ہے, ساری تفصیل. اللہ نے فرمایا, اتم الحج, حج پورا کرو, واضح پیغمبر کرے گا طریقہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا, طواف کرو, طریقہ کیا ہے, پیغمبر بتائے گا. سامنے لکھو, اشارہ ہے حدیث کے حجت ہونے کا, اشارہ ہے, جلدی کرو, اشارہ ہے حدیث کے حجت ہونے کا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, کچھ دوستوں کو میری بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی. اللہ نے قانون نازل کیے اور وضاحت کس نے کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فریض امت کیا ہے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور تاکہ وہ غور فکر کریں. اَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ, اس کا حاشیہ دیکھ لو, یہ حاشیہ ذہن میں ہوگا تو کچھ بات سمجھ آ سکے گی. مصیبت کی اقسام, مصیبت کی اقسام. نمبر ایک, بواسطہ انسان. کسی انسان کے ذریعے دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے. نمبر دو غیبی احیانی, غیبی پڑھو تو صحیح, آئے غیب سے لیکن آئے کبھی کبھی احیانا. نمبر تین غیبی معمولی خاص, غیبی غیبی معمولی خاص کی تشریح لکھو تیر کا نشان بنا کر نہ حاشیے پر. غیبی معمولی خاص کی تشریح, خاص شخص کی حالت کے لحاظ سے. خاص شخص کی حالت کے لحاظ سے. اور غیبی معمولی عام, عام کی تشریح لکھو غیبی معمولی عام نمبر چار کی, عام حالت کے اعتبار سے, عام حالت کے اعتبار سے. اب یہ چاروں باتیں آ رہی ہیں, ذرا ان کو غور سے دیکھنا ہے. افامن الذین مکروا السیئات, تخویف دنیا بھی نہیں چھوڑوں گا دنیا میں ہے, کیا پس امن میں آ گئے ہیں وہ لوگ. مکر السیئات, جو فریب کرتے ہیں برے, برے فریب کرنے والے مطمئن ہو گئے ہیں. نیچے لکھے زلال و ازلال, خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں. کس بات سے؟ یخسف اللہ بہم الارض, کہ دھسا دے اللہ کریم ان کو زمین میں, کہ دھسا دے اللہ ان کو زمین میں. لکھے غیبی احیانی, یہ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے اللہ دھسا دیا کرتا ہے. نمبر دو او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا آئے ان کے پاس عذاب من حیث جہاں سے لا یشعرون, ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو. دوم بواسطہ انسان, لکھا ہے جیسے بدر میں بے سر و سامان مسلمان تھے اور ان کے ہاتھوں سے کافروں کو کیا انجام دیکھنا پڑا. او یاخذہم فی تکلبہم, سوم غیبی معمولی خاص, غیبی معمولی پچھلے صفحے پر دیکھو کیا تشریح لکھوائی, خاص شخص کی حالت کے لحاظ سے. یا پکڑ لے ان کو اللہ فی تکلبہم, ان کی چہل پہل میں, ان کی چہل, چل پھر رہے ہیں اور اللہ کریم پکڑ لے. نیچے لکھا ہے جیسے کوئی مرض دفعتن, کوئی یکدم اللہ مصیبت ڈال دے. اس کے اوپر اور لفظ بھی لکھو تکلب کے اوپر. نمبر دو مطلب اس کا سفر میں پکڑ لے, سفر میں پکڑ لے. فما ہم بموجزین, ان امور میں سے کوئی امر ہو پس نہیں ہوں گے وہ عاجز کرنے والے. او یاخذہم علی تخوف, چہارم غیبی معمولی عام, عام حالت کے اعتبار سے. یا پکڑ لے ان کو اللہ کریم علی تخوف, بعد ڈرانے کے. علی کا معنی کیا کیا؟ بعد ڈرانے کے بعد. اور دوسرا لکھا ہوا ہے گھٹاتے گھٹاتے, پکڑ لے اوپر گھٹانے کے. کیا مطلب؟ جیسے قحط وبا, عام اللہ کوئی قحط بھیج دے یہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں, وبا بھیج دے تڑپ تڑپ کر مر جائیں, یوں بھی اللہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ, اللہ اتنے بیان کیوں سناتا ہے؟ فرمایا پس یقیناً تمہارا پروردگار البتہ نرمی کرنے والا ہے, شفقت کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. اس لیے یہ بیان سنائے تاکہ تم اللہ کریم سے ڈر کر اس کا بات مان لو, مسئلہ مان لو, موحد بن جاؤ. مولانا جملہ لکھو تخوف کا. تخوف کا معنی مال اور اولاد ہلاک کرنے کے بعد, یعنی پہلے مال اور اولاد لے لوں, مال اور اولاد لے لوں اور پھر اس کو پکڑوں تو کیا یہ بچ جائے گا؟ نمبر دو, تخوف خوف سے, یعنی اللہ قرآن میں عذاب سے ڈرائے پھر بھی یہ اللہ کی مخالفت کریں. اور اللہ خوف دلانے کے بعد عذاب نازل کرے تو کیا یہ بچ جائیں گے؟ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین. دلیل توحید اقلی نمبر چار, کیا نہیں غور کیا انہوں نے طرف اس کے جو اللہ کریم نے پیدا کی ہے کوئی چیز، جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں انہوں نے غور نہیں کیا، یا تفیو ظلالہم، ادھر ادھر مائل ہوتے ہیں ان کے سائے، ادھر ادھر، ماں کے نیچے دو لکھو الا ما ما، یا تفیو ظلالہم، ہوں ضمیر کے نیچے دو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے اس کی طرف جو پیدا کی اللہ نے کوئی چیز، ڈھلتے ہیں ادھر ادھر مائل ہوتے ہیں، کبھی سایہ اس طرف کبھی سایہ اس طرف، ظلالہم سائے اس چیز کے، انل یمین دائیں جانب، والشمائل اور بائیں جانب، سجدا للہ، سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں صرف اللہ کریم کا، سجدہ کرنے والے یعنی فرما برداری کرنے والے، سجدہ کرنے والے یعنی فرما برداری کرنے والے، وہم داخرون، اور وہ سایہ دار چیزیں، داخرون آئسی کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے ماں خالہ کا، ماں، ماں کا لفظ مفرد ہے، مانن لفظ مفرد ہے اور مانن، یمین کو بلحاظ، یمین کو بلحاظ لفظ کے لایا، اور شمائل کو بے اعتبار مانا ماں کے جمع لایا۔ آ جاؤ، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور سائے والی چیزیں تو سائے والی رہ گئیں، کائنات کی ساری چیزیں اللہ کریم کی فرما بردار ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، سجدہ کرتی ہے یعنی فرما برداری کرتی ہے، وہ چیزیں جو آسمان میں اور جو زمین میں ہیں، من دابا، یعنی جانور جتنے جاندار ہیں وہ، والملائکہ خاص طور پر فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ آکر نہیں کرتے اطاعت خداوندی سے۔ حاجی مسان سر چاوے، نیچے کیا لکھا ہے، باوجود رفعت قدر کے وہ آکر، فرشتوں کا کتنا مقام ہے لیکن آکر نہیں کرتے، کس سے، ان عبادت ہی اللہ کی، منا اتنا قیمتی حاشیہ ہے، سبحان اللہ، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ ہوتے، سبحان اللہ، جن ہاتھوں سے انہوں نے وہ جملہ لکھا ہے، میں ان ہاتھوں پر قربان جاؤں، اس کا جملہ لکھو، اسی آیت کا، بڑا احتیاط سے لکھنا، مہربانی کرنا، بڑا قیمتی جملہ ہے، مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر، مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل پڑتا ہے، پرانی اردو ہے، مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل پڑتا ہے، یعنی مشکل محسوس ہوتا ہے، پرانی اردو، مشکل پڑتا ہے، نہیں جانتے کہ بندے کی بڑائی اسی میں ہے، نہیں جانتے کہ بندے کی بڑائی اسی میں ہے، شاہ صاحب کا حوالہ، حاج صاحب کتنا قیمتی جملہ ہے، مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل پڑتا ہے، نہیں جانتے کہ بندے کی بڑائی، جتنا اللہ کے آگے جھکو گے مولانا اللہ بلندیاں دیتا جائے گا، کتنا قیمتی حاشیہ ہے، یخافون ربہم، ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، من فوقہم، دراحلے کے ان کے اوپر ہے، بالا دست ہے ان کے اوپر، اللہ اوپر ہے، اس کی قدرت اوپر ہے، شاہی اوپر ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور کرتے ہیں فرشتے جو حکم دیے جاتے ہیں، فوری بجا لاتے ہیں، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، یادہ دعوا ثانین، پہلے تھا لا الہ الا انا، پھر الہکم الہ واحد، اب پھر دعوے کو دہرایا، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اس کا جملہ لکھو، اوپر مولانا دو لفظ، جب سب بے بس ہیں تو الہ کیسے، جب سب بے بس ہیں تو الہ کیسے، اللہ کریم نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، نہ بناؤ تم الہ دو، دو نہ بناؤ، ٹھیک، نیچے لکھے اللہ نے فرما دیا تمام مکلفین کو بواسطہ رسل، رسولوں کے ذریعے اللہ کریم نے پیغام بھیج دیا ہے، جتنے بھی مکلف ہیں عاقل بالغ ان تک پیغام، دو الہ نہ بناؤ، دو نہ بناؤ، زیادہ بناؤ نہ، نہ ہونا، جملہ لکھو، جب دو نہیں بنانے، جلدی کرو، جب دو نہیں بنانے تو زیادہ کی اجازت کیسے، جب دو نہیں بنانے تو زیادہ کی اجازت کیسے، انما هو اله واحد شکینا والله اله ایک فایا فرحبون پس خاص مجھ ہی سے ڈرو دون غیری میرے بغیر کسی سے نہ ڈرو. پانچویں اگلی دلیل ولہما فی السماوات اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. ولہ الدین واصبا دین کا معنی عبادت اللہ کے لیے عبادت بن مانا مانا تو کرو واصبا دوسرا مانا ولہ الدین واصبا اللہ ہی کے لیے ہے عبادت ہمیشہ ایک مانا دائمن دوسرا مانا خالصن اللہ تتقون کیا پاس اللہ کریم کے علاوہ غیروں سے تم ڈرتے ہو اور ڈر کر ان کو پکارتے ہو ہو نہیں لکھا ہوا وما بکم من نعمت فمن اللہ حالانکہ نعمتیں میں نے دی ہیں لکھو جملہ مولانا حالانکہ نعمتیں میں نے دی ہیں خیر اللہ کو پکارنے والو حیا کرو شرم کرو بے حیا ہو نعمتیں تو میں نے دی ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ جو بھی تمہارے پاس ہے کوئی نعمت بس اللہ کی طرف سے ہے مانے اول نعمتیں میں نے دی ہیں پکارے غیروں کی سم اذا مسکم الضر فإلیہ تجارون مانے دوم بس جس وقت پہنچی ہے تم کو مصیبت زور کا معنی مولانا تھانوی نے کیا لکھا پڑھو مولانا میں نے جملہ لکھوانا ہے کیا ذرا تکلیف پہنچتی ہے فإلیہ تجارون اور مولانا عثمانی نے کیا مانا کیا جس وقت پہنچتی ہے تم کو سخت مصیبت فإلیہ تجارون اسی ہی کی طرف تم زاریاں کرتے ہو گڑ گڑاتے ہو لا الہ غیر ہی کسی غیر کی طرف نہیں لکھو مولانا ذرا تکلیف میں تو معبودان باطلہ کو پکارتے تھے جلدی کرو ذرا تکلیف میں تو معبودان باطلہ کو پکارتے تھے لہذا مانا مولانا عثمانی والا ٹھیک ہے لہذا مانا مولانا عثمانی والا ٹھیک ہے ثم اذا کشف الضر عنکم پھر جس وقت دور کر دیتا ہے تکلیف تم سے تو اذا فریقکم منکم بربہم یشرکون فوراً ایک جماعت تم میں سے اپنے رب کے ساتھ یشرکون بدستور سادے شرک کرنے لگ جاتے ہیں شریک کرنے لگ جاتے ہیں لِيَكْفَرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ سورۃ یونس میں سورۃ العنکبوت میں تفصیل پڑی تھی کشتیوں میں پھنستے تھے بڑی مصیبت میں تو دعو اللہ اللہ کو پکار دیتے اللہ تکلیف دور کر دیتا تھا پھر شرک کرنا شروع کر دیتے تھے لِيَكْفَرُوا لَمَّا آنکھ نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ شکری کرتے ہیں کفر سے مراد ناشکری ہے ناشکری کرتے بما اس نعمت کی کون سی نعمت رفع مصیبت مصیبت ہٹانے والی نعمت اس کی ناشکری کرتے آتے نہ ہوں جو ہم نے ان کو دی ہے جو عقلن کبھی ہے جو عقلن کبھی کا جملہ لکھو حاشی پر بالکل ساتھ سامنے بالکل قریب ساتھ جو عقلن کبھی ہے کہ منعم کی ناشکری کی جائے منعم انعام کرنے والے کی ناشکری کی جائے عقل بھی نہیں مانتی اللہ انعام کرے اس کی ناشکری یہ بات عقل بھی بری ہے فَتَمَتَّعُوا بس نفے اٹھا لو بِاِجْتِمَاعِكُمْ عَلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ بتوں کی عبادت پر کٹ کر کے دربار مزاروں پر اکٹھ کر کے عرس لگوا کر نفے اٹھا لو فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے مرتے ہی وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جملہ لکھو مولانا یجلون کا جملہ بالکل ساتھ ساتھ لکھنا ہے اس کے اوپر نیازات غیر اللہ کا بیان نیازات غیر اللہ کا بیان وَيَجْعَلُونَ لِمَا مقرر کرتے ہیں ان کے لیے نصیباً حصہ میں حصہ پہلے معنی کر رہا ہوں نصیباً کا مقرر کرتے ہیں نصیباً مقرر کرتے ہیں نصیباً کن کے لیے لما ان معبودوں کے لیے لا یعلمون جن کو پتہ ہی نہیں ہے حصہ کن کے لیے مقرر کرتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے اور حصہ کس میں سے مقرر کرتے ہیں مما رزقناہم ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں چیزیں ہم نے دی ہیں من الحرث سے والانعام کھیتی میں سے اور جانور میں سے حصہ ان کا مقرر کرتے ہیں ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے جن کو لا یعلمون پتہ ہی نہیں ہے بے قول ہاذا للہ وہاذا للشرکاء سورۃ الانعام کھولو جی یہ آیت نمبر 135 بلکہ 136 وجعلوا للہ مما ذر من الحرث والانعام نصیبا صفا 215 مقرر کرتے اللہ کریم کے لیے نصیباً حصہ, نصیباً کا معنی پہلے کر رہا ہوں, مقرر کرتے اللہ کریم کے لیے حصہ کس میں سے, مما زارا اس میں سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے, من الحرث والانعام یعنی کھیتی اور جانور میں سے اللہ کا حصہ مقرر کرتے ہیں. یہ پانچ بکریاں اللہ کے نام کی, پانچ گندم کی بوریاں اللہ کے نام کی, ٹھیک ہے. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ پس کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے, یہ کہتے ہیں اپنے گمان کے مطابق, یہ بِزَعْمِهِمْ جار مجرور قَالُوا سے متعلق ہے, اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں یہ پانچ بکریاں پانچ گندم کی بوریاں اللہ کے نام کی. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہیں, یہ پانچ بکریاں جی علی کے نام کی نظر اللہ نیاز حسین, یہ مشرکوں کی پرانی عادت چلی آ رہی ہے, یہ پانچ گندم کی بوریاں ہمارے شریکوں کی. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ جو ہوتا ہے ان کے شریکوں کے لیے پس نہیں پہنچتا اللہ کی طرف, وما کان اللہ جو ہوتا ہے اللہ کے لیے پس وہ پہنچتا ہے ان کے شریکوں کی طرف, سا ما یحکمون برا ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں. دیکھو یہ پانچ بکریاں کھڑی ہیں اللہ کے نام کی اور پانچ پیروں فقیروں کے نام کی, اگر اللہ والی بکری بھاگ کر پیروں والی بکری میں شامل ہو جاتی کہتے خیر ہے اللہ بے پرواہ ہے کیا ضرورت ہے اللہ کی تھوڑی سی, اور اگر پیروں والی بکری اللہ والے حصے میں مل جاتی او جلدی نکالو بابا گردن توڑ دے گا, اور اگر اللہ والی گندم ادھر مل جاتی خیر ہے کیا ہے اللہ بے نیاز ہے, اور پیروں کا ایک دانہ کم نہیں ہونا چاہیے, زکات نہیں دیں گے عشر نہیں دیں گے یارویں دیں گے, ہاں بھینس مر جائے گی. یہ آ جاؤ پرانی عادت, تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون تخویف اخروی, اللہ کی قسم ضرور بھی ضرور تم پوچھے جاؤ گے ان چیزوں کے بارے میں جو تم کھڑا کرتے تھے اللہ پر کھڑا کرتے تھے, کیا من انہ امرکم کہ اس نے تمہیں حکم دیا ہے, کہ تو اللہ نے آرڈر دیا ہے تم کھڑا کرتے تھے, سوال تم سے ہوگا اوپر لکھا ہوا ہے حاشیہ شاہ صاحب کا, یہ ان کو فرمایا جو اپنے کھیت میں مواشی میں یا تجارت میں اللہ کے سوا کسی کی نیاز ٹھہراتے ہیں ان کو فرمایا سب مال, کتنا قیمتی جملہ ہے سب مال اللہ کے اور کسی کا حق چیز اللہ دے, نظر اللہ نیاز حسین ہے مشرک, یارویں ہے حضرت شیخ جنانی کے نام کی مشرک. آ جاؤ یجرون للہ البنات سبحانہ ولہم ما یشتہون, اعادہ زجر بوجہ بود احد, پہلے یجلون اور درمیان میں اور بات آگئی یجلون کو دوبارہ دہرایا, یجعلون للہ اور بناتے ہیں ٹھہراتے ہیں مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں, کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, سبحانہ اللہ بیٹیوں سے پاک ہے, والا ہم واؤ حالیہ حالانکہ ان کے لیے ماں وہ بیٹے ہیں, ماں کا معنی یشتہون جو خواہش کرتے ہیں, اچھا اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى بطور الزامی جواب, اللہ نے فرمایا جس وقت خبر دیا جائے ان میں سے ایک, بشیرا خوشخبری نا مطلقاً خبر مراد ہے, جس وقت خبر دیا جائے ان کا ایک, بالانسا لڑکی کے پیدا ہونے کی, مکے والے کسی بندے کو کہا جائے, یہ دو قبیلے تھے مخصوص, بھائی تیرے گھر میں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے, پھر ذل وجوہ مسودہ ہو جاتا ہے چہرہ اس کا کالا سیاہ, وہو کظیم اور وہ بہت غمناک ہوتا ہے, دل میں غم کو دبایا ہوا ہے, اب یتوارا من القوم چھپتا پھرتا ہے قوم سے, من سوئے بوجہ آر کے, من سببیہ بوجہ آر کے, آر کی وجہ سے شرم کی وجہ سے چھپتا پھرتا ہے, میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی بڑی ہوگی پھر کوئی میرا داماد بنے گا, اب کیا کروں, اب یا تو ذلیل و خوار بن کر زندہ رہوں, آر برداشت کروں شرم برداشت کروں, بے حیا بن کر رہا ہوں اور یا اس کو زندہ دفن کر دوں، اب کیا کروں؟ چھپتا پھرتا ہے کون سے بابا جا آر کے، کیوں بابا جا آر کس کی آر؟ ما بشر بھی آر اس کی کہ خبر دیا گیا اس کی، جس کی خبر دیا گیا، نیچے لکھے تولد دختر بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دیا گیا، اب اس کو آر محسوس رہے قوم سے چھپتا پھر رہا ہے۔ ایم سے کہو الہون، آیا بند رکھے اس مولود جدید کو، جو نیا پیدا ہوا ہے نا گھر میں، جو نیا انسان میرے گھر میں آیا ہے یعنی وہ بچی، اب اس کو یا تو بند رکھے الہون ذلت پر، زندہ اگر چھوڑتا ہے تو خود ذلت ہوگی، یا دبا دے اس کو فی تراب مٹی میں، یا مولانا یہ جو ہو ضمیر ہے نا ایوم سے کہو، یہ مولود کی طرف جا رہی ہے، وہ پیدا جو ہوا ہے۔ ام یدسوہ فی تراب الا سا ما یحکمون، ورنہ انسا یہ تو مونس کی ضمیر ہونی چاہیے تھی، مولود جدید مراد ہے۔ الا سا ما یحکمون، خبردار برا ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں کیوں؟ للذین یعملون للذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، مثل السوء صفت ہے بری، کیا معنی کیا؟ جملہ لکھو، ان کے لیے بری صفات ہیں، مثلا بیٹی سے نفرت، اس کو زندہ درگور کرنا، اور اللہ کے لیے اعلیٰ صفات ہیں، وللہ المثل الاعلیٰ، ان کے لیے بری صفات ہیں اور اللہ کے لیے اعلیٰ صفات۔ مثل السوء کے نیچے لکھا ہوا ہے دنیا میں ابتلاء جہل، آخرت میں ابتلاء عقوبت و ذلت، دنیا کے اندر جہالت میں مبتلا ہیں یہ، اور آخرت کے اندر ذلیل و خوار ہوں گے، سزا میں مبتلا ہوں گے، اور اللہ ہی کے لیے ہیں مثل الاعلیٰ صفات بلند اعلیٰ۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ کریم زبردست ہے فی الاخذ پکڑنے میں، الحکیم حکمت والا ہے پھر ارسال چھوڑنے میں۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، تخفیف دنیاوی، اگر پکڑ لے اللہ کریم فی الفور لوگوں کو بے ظلمہم، ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے، اللہ شرک اور کفر کی وجہ سے فوراً پکڑ لے تو ما ترک علیہا من دابا، نہ چھوڑے گا اللہ زمین پر کوئی جاندار، اللہ لوگوں کو پکڑ لے تو کوئی جاندار زمین پر نہیں چھوڑے گا، مشرکوں کو پکڑے کافروں کو پکڑے زمین پر کوئی جاندار نہیں چھوڑے گا۔ لیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن ڈھیل دیتا ہے اللہ ان کو وقت مقرر تک تاکہ توبہ کر لیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت آئے گی ان کی مدت، یعذبون، عذاب دیے جائیں گے، پھر لا یستاخرون ساعتاً، نہیں پیچھے ہو سکیں گے ایک گھڑی، ولا یستقدمون، نہ آگے ہو سکیں گے۔ اس قسم کی آیات ہمارے سبق میں ایک دفعہ پہلے بھی گزری ہے، فاتر وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، میں نے یہاں حاشیہ لکھوایا تھا، مولانا جلدی کرو اللہ راضی ہو، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، یہ کنایہ ہے، یہ کنایہ ہے کہ کوئی اس کی گرفت سے، یہ مطلب ہے، ورنہ اللہ کریم اگر مشرکوں کو پکڑے جانوروں کا کیا قصور ہے نا، یہ کنایہ ہے کہ کوئی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اور کچھ، ایک مجرم کی سزا نمبر دو، ایک مجرم کی سزا اتنی سخت ہوگی کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، اور جملہ لکھوایا تھا ظالم کی ہلاکت بطور انتقام، اور مظلوم کی بوجہ نحوست ظالم، بوجہ آیا، اور کچھ لکھوایا تھا، تین قول، نہ کرتے ہو نہ کرتے ہو۔ یکرہون للہ ما یکرہون، عیادہ زجر سالسن۔ پھر اللہ کریم نے دہرایا، ٹھہراتے ہیں اللہ کریم کے لیے ما، لیکن ان کے کذب کو بیان کرنے کے لیے، جھوٹ کو بیان کرنے کے لیے ٹھہراتے ہیں اللہ کریم کے لیے ما یکرہون، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ لکھے لِأَنفُسِهِم مِّنَ الْبَنَاتِ وَالشَّرِيكِ فِي الرِّيَاسَةِ وَالْأَمْوَالِ، اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک گوارا نہیں کرتے ہو، اپنے مال میں کسی کو شریک گوارا نہیں کرتے، اللہ کے لیے شریک بنا لیے، بیٹیاں بنا لی۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، بیان کر دی ان کی زبانیں جھوٹ۔ کون سا جھوٹ ان کی زبانیں بیان کرتی ہیں؟ یہ جھوٹ، یہ کذب کا بیان آ گیا۔ ان لہم الحسنا، یقیناً ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ بار تقدیر وقوع قیامت، اول تو قیامت آنی نہیں ہے، اگر قیامت آ بھی گئی تو ہمارے لیے بھلائی ہوگی۔ سورۃ کاف کھولو جی، یہ صفحہ 444، امیر آدمی نے اپنے غریب دوست کو کہا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، باغ میں داخل ہوا اور اپنے ساتھ ظلم کر رہا تھا، کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں خیال کرتا کہ یہ کبھی فنا ہوگا، اس پر کبھی تباہی آئے گی، یہ کبھی برباد ہوگا، وما اظن الساعه قائمه، اور نہیں خیال کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی، کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ٹھیک، وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي، اول تو قیامت آنی نہیں ہے، اگر آ گئی، اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، ضرور پاؤں گا میں بہت بہتر اسے لوٹنے کی جگہ۔ اول تو آئے گی نہیں، اگر آ گئی تو مجھے وہاں بھی اچھی چیزیں ملیں گی۔ آ جاؤ، لَا جَرَمْ تَخْوِی پِ اُخْرَوِی، اچھائی نا بھلائی ملے گی تمہیں، یہ مور مسور کی دال۔ لا جرم یقیناً ان لهم النار، یقیناً ان مشرکوں کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، وانهم مفرطون، یقیناً وہ دھکے دیے جائیں گے، سب کے سامنے دھکے دیے جائیں گے۔ تو اللہ کی قسم، زجر ما تخفیف اخروی، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الیہم من قبلک، جملہ لکھو جی، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا تو تباہ ہو گئے، انہوں نے ایسا کیا تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اللہ کی قسم، البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسول، جس طرح آپ کو مکہ والوں کے پاس بھیجا، الی امم، طرف امتوں کے، جماعتوں کے، آپ سے پہلے، فزین لہم الشیطان اعمالہم، خوبصورت کیے انہی کی طرح ان کے لیے شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال، اعمالہم کے نیچے شرکیہ، فہو ولیہم، خسارے دنیاوی، پس وہ شیطان ساتھی ہے، دوست ہے ان کا، الیوم، دنیا میں۔ شیطان نے شرکیہ مال خوبصورت کر دکھائے، کرتے شرک تھے، سمجھتے، فہو ولیوم، پس وہ رفیق ہے ان کا، آج، الیوم، آج دنیا میں، ولہم عذاب علیم، خسارہ اخروی، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک، آخرت میں نقصان۔ وما انزلنا علیک الکتاب، فریضہ نبویہ، اس کے آگے جملہ لکھنا ہے، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیغام پہنچا دیں، کوئی نہ مانے تو پرواہ نہ کریں، نہیں اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، نہ اس لیے کہ آپ سب کو ہدایت پر لے آئیں، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ لے تو بھائی نہ لہم، مگر اس لیے تاکہ واضح کریں آپ فائدہ، عام اول، عام فائدہ، عام لوگوں پر، ان کے لیے وہ مسئلہ، اختلافو فیہ، کہ اختلاف کرتے ہیں وہ جس میں اختلاف کر رہے ہیں، اسی مسئلے کو واضح کرنا ہے۔ نمبر دوم، فائدہ خاصا دوم، خودن، رہنمائی ہے، ہدایت علم کے لحاظ سے۔ نمبر تین، رحمتن، رحمت عملن، عمل کے لحاظ سے۔ عمل کرو گے تو رحمت، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین، اس قوم کو، یومنون، جو ایمان لانا چاہتے ہو۔ چھٹی اگلی دلیل آ گئی، واللہ انزل من السماء ماء، اللہ کریم نے اتارا بلندی سے پانی، فاحیا به الارض، پس آباد کر دیا پانی کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد۔ یقیناً اس بات میں لآیتن، البتہ بڑی نشانی ہے توحید کی، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ لقومی یسمعون، اس قوم کو جو جی لگا کر سنتے ہوں۔ جملہ لکھو اس کا، پرانی اردو شاہ صاحب کی، بڑا قیمتی جملہ، یسمعون کا جملہ۔ اسی طرح قرآن سے جہلوں کو عالم کرے گا، اسی طرح قرآن سے جہلوں کو عالم کرے گا اگر دل سے سنیں گے۔ اگر ہماری حاجی احمد خان کو اتنے مسئلے آتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں آتے، وجہ کیا ہے؟ اسی طرح قرآن سے جہلوں کو عالم کرے گا اگر دل سے سنیں گے۔ آج شاہ صاحب، اب جملہ ذرا پڑھو، اسی طرح قرآن سے جہلوں کو عالم کرے گا اگر دل سے سنیں گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً تمہارے لیے جانوروں کے اندر، لَعِبْرَةً، بڑی عبرت ہے۔ ٹھیک، عبرت کس کو کہتے ہیں؟ معلوم سے مجہول تک پہنچنا، مشاہد سے غیر مشاہد تک پہنچنا۔ جانور ہمیں معلوم ہے، دودھ غیر معلوم ہے، معلوم سے غیر معلوم تک پہنچ رہے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے لعبرہ پر، دالتن علی قدرت اللہ ووحدانیتہ وعظمتہ، اللہ کی قدرت، توحید اور اس کی عظمت پر دلالت کرنے والی۔ جانوروں کے اندر، انعام کے نیچے لکھا ہوا ہے اس میں جمع، یہ لفظن تو مفرد ہے لیکن مانن جمع ہے۔ لفظن کیا ہے؟ مفرد ہے، اور مانن، اس میں جمع کس کو کہتے ہیں؟ جس کا مفرد نہ ہو۔ اس میں جمع کون سی ہوتی ہے جس کا مفرد؟ نسکی کو، مما فی بطون ہی، بیان عبرت، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما، اس چیز میں سے، فی بطون ہی، جو جانوروں کے پیٹوں میں ہے، ان کے پیٹ کی چیزوں میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ کیا؟ من بین فرسن و دمن، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، لبنن خالصن، دودھ خالص۔ سبحان اللہ، گوبر اور خون کے درمیان میں سے ہم پلاتے ہیں، لبنن خالصن، دودھ خالص، سائغ للشاربین۔ سبحان اللہ، حلق سے آسانی کے ساتھ جانے والا، پینے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، مولانا خیال کرو، من بین فرسن و دمن کا جملہ لکھو، جلدی کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ دودھ کے ایک طرف خون اور دوسری طرف گوبر ہے، یہ مطلب نہیں کہ خون کے ایک طرف گوبر دوسری طرف، دودھ کے ایک طرف گوبر دوسری طرف خون ہے، یہ مطلب نہیں، بلکہ جانور جو خوراک کھاتا ہے اس کے کچھ حصے سے گوبر، کچھ سے خون، کچھ سے دودھ بنتا ہے۔ اس کے نیچے لکیر لگاؤ، ایک اور حاشیہ لکھنا ہے تمام آیتوں کا۔ پہلے چار قسم کے دلائل گزرے، جلدی کرو مولانا، وقت کم ہے۔ پہلے چار قسم کے دلائل گزرے، نمبر ایک، ہر چیز کا خالق اللہ، نمبر دو، انبیاء اسی توحید کے لیے آئے، نمبر تین، ہر چیز میں اللہ کی فرما بردار ہے، نمبر چار، اس مسئلہ توحید کا حکم میں نے کیا، اس مسئلہ توحید کا حکم میں نے کیا۔ اب یہ تذکرہ کہ سارے انعامات میں نے کیے ہیں. اب کون سا عنوان چلے گا کہ سارے انعامات میں نے کیے؟ اب آگے اس کے نیچے لکیر لگاؤ. جلدی کر مولوی صاحب، تکھا تھی، ٹائم تھوڑا ہے. جانور کے پیٹ میں دودھ، مکھی سے شہد، تیرے اندر جوانی کا انقلاب، بیوی، بیٹے، پوتے، اب بھی ان نعمتوں کا انکار کرتے ہو. تم اپنی عارضی ملکیت میں شریک گوارا نہیں کرتے اور اللہ کے لیے شرکت کا عقیدہ بنائے بیٹھے ہو. حاجی عبدالرزاق صاحب، سارا خلاصہ. پہلے کتنے قسم کے دلائل گزرے؟ چار قسم کے. نمبر ایک، خالق سب چیزوں کا میں اللہ. نمبر دو، انبیاء اسی مسئلہ توحید کے لیے آئے. نمبر تین، ہر چیز میں اللہ کی فرما بردار ہے. نمبر چار، اسی مسئلے کا توحید کا حکم میں نے کیا. اب پانچواں عنوان کیا ہے؟ نعمتیں ساری میری ہیں. مثلا جانوروں کے پیٹ میں دودھ، مکھی میں شہد، تمہارے اندر انقلاب جوانی، بیوی، بیٹے، پوتے، ساری نعمتیں میری ہیں. اپنی عارضی ملکیت میں شریک گوارا نہیں کرتے اور اللہ کے لیے شرکت کا عقیدہ بنائے بیٹھے ہو. آ جاؤ. سائغل الشاربین، اس کے اوپر میں نے دو لفظ لکھوانے ہیں. نمبر ایک، دانتوں کے بغیر بھی، دانتوں کے بغیر بھی. نمبر دو، منہ ہلانے کی ضرورت نہیں. اس کو سمجھنا ہے، دودھ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ دانتوں کی محتاجی بھی نہیں ہے. کسی بوڑھے کو آپ دودھ دے دیں، کوئی میرے تو دانت نہیں ہے، نہیں نہیں، دانت کے بغیر بھی استعمال کر سکتا ہے. چمونا، یہ جو کمال ہے گنا گنہیریاں، آپ ایسا غسل خانہ بند کراؤ، غسل خانہ بند کراؤ، غسل خانہ بند کراؤ. بوڑھے کو آپ کہیں جی بابا جی یہ گنہیریاں کھاؤ، کھا سکتا ہے؟ کیوں؟ اچھا اس کو کہو کیلا کھاؤ، آصف کہتا ہے نہیں، اب کے مظفر آباد کشمیر والے کیلے نہیں کھاتے بوڑھے. کیلا کھا تو لے گا لیکن دانت ہلانے پڑے گی. منہ، دودھ اللہ کی ایسی نعمت ہے، دانتوں کی محتاجی بھی نہیں ہے اور منہ ہلانے کی محتاجی بھی. آگے چلو. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا. سبحان اللہ، نعمتیں دیکھو میں اللہ کریم کی، اور کھجوروں کے پھلوں میں سے، والعناب اور انگوروں کے پھلوں میں سے، تتخذون منہ سکرن، بنا لیتے ہو تم اس میں سے شراب. انگوروں اور کھجوروں میں سے تم شراب بناتے ہو، ٹھیک، شراب بناتے ہو. اس کی تین توجیہ ہیں، دیکھو. نمبر ایک، سورت مکی ہے، نہیں پڑھوں گا مونا، جب تک نہیں پڑھو گے نہیں پڑھوں گا. سورت مکی ہے اور مکہ میں شراب پینا، اس لیے یہ قبل از تحریم فرمایا گیا. شراب بنا لیتے ہو، یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے. نمبر دو، بیان قدرت کا تکوینن، یہ دیکھو میں اللہ کریم نے تمہیں طاقت دی ہے، میں طاقت نہ دیتا یہ چیزیں کیسے بنا سکتے تھے. آگے نمبر تین، زجرن، ڈانٹا، اللہ نے ڈانٹا، کہا گیا کہ ہم نے نعمتیں دی ہیں پھر بھی شراب بنا لیتے ہو، پھر بھی، ٹھیک کرو نہیں عبارت، پھر بھی شراب بنا لیتے ہو، شرم نہیں آتی. ورزقن حسنا، بنا لیتے ہو تم اس میں سے شراب، اور رزق اچھا، رزق اچھا بنا لیتے ہو کھجور میں سے، انگوروں میں سے، کیا، خرمائے خشک، کشمش، شربت سرکہ، دیکھ رہے ہو؟ مرن ایک اور جملہ، یہ رزقن حسنہ کو الگ ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ شراب رزق حسن نہیں ہے، رزق حسن کو الگ ذکر کر کے کیا اشارہ کر دیا کہ شراب رزق حسن. ان فی ذلک لآیات لقوم یاکلون، ایک اور بھی چھوٹی سی عبارت ہوگی، یہ چوتھی سطر میں، الآیات سابقت علی تحریم الخمر فتکون منسوخا، یہ مدارک کی عبارت لکھی، ہمارا تو اس سے اتفاق نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ آیت پہلے ہے شراب کے حرام ہونے سے پہلے، فتکون منسوخا، آیت منسوخ ہے، ہم بھی آیت کو منسوخ نہیں مانتے، قرآن پاک کی کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب کے نزدیک. تو ہمارا قول یہ ہے اللہ نے ڈانٹا ہے، شرم نہیں آتی، میں تمہیں یہ نعمتیں دیتا ہوں اور شراب بناتے ہو، یہ اللہ ڈانٹ رہا ہے، منسوخ والی بات نہیں، ہم اس سے اتفاق نہیں کر رہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور دل میں بات ڈال دی میرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف، شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال دی، کیا؟ اَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ بنا تو پہاڑوں میں سے گھر، پہاڑوں پر گھر بنا، ٹھیک، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں سے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ان چیزوں میں سے جس کو چھتریوں پر ڈالتے ہیں، جو بیل ہوتی ہے، بیل انگور کی بیل ہے، وہاں بنا، مراد انگور ہے. سم کلی، سم کلی، پھر چوستی رہ، کلی پڑھو تو صحیح لکھا ہوا ہے مولانا، چوستی رہ من کلی سمراچ، ہر قسم کے میووں میں سے جو تجھ کو مرغوب ہوں، جو تجھ کو مرغوب، میں نے کیا کہا، لکھا ہوا کیا ہے، من کلی سمراچ، تمام میووں میں سے جو تجھ کو مرغوب ہوں، فصلوں کی پھر چوسنے کے بعد، چل تو چوسنے کے بعد، چل سو بولا رب کے سولالا، اپنے رب کے رسوں کی طرف، رب کے رس چھتے کی طرف چلنا، کیسے چلنا ہے، سو بولا رب کا، رب کے رسوں پر چل، سولالا جو تابع کیے ہوئے ہیں، بیتوار چلنے اور یاد رہنے کے. ایسے مکھی سیدھی اپنے چھتے پر پہنچتی ہے، معلوم ہوتا ہے راستہ اس کے تابع ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف، حاجی احمد خان کس ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، جملہ لکھو مولانا، مکھی کے پیٹ سے شہد، مکھی کے پیٹ سے شہد، یعنی اس قرآن سے جہلوں کی اولاد عالم نکلے گی. سبحان اللہ، شاہ صاحب کا جملہ تو سنو، مکھی کے پیڑ سے شہد، یعنی اس قرآن سے جہلوں کی اولاد عالم نکلے گی. جملہ پڑھو، مکھی کے پیڑ سے شہد، یعنی اس قرآن سے جہلوں کی اولاد عالم نکلے گی. سبحان اللہ، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، مکھی کے پیٹ سے، پڑھو تو صحیح، مکھی کے پیٹ سے، یعنی اس قرآن سے جہلوں کی اولاد عالم نکلے گی. سبحان اللہ، شاہ صاحب کا جملہ، سبحان اللہ. مونا، میرے والد انگوٹھا لگاتے تھے، ایک دن کسی مدرسہ اور سکول میں نہیں گئے، اور میں ملک کے کونے کونے میں اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، یہ اللہ کی مہربانی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، مکھی کے پیڑ سے شہد، یعنی اس قرآن سے جہلوں کی اولاد عالم نکلے گی. سبحان اللہ، جو اللہ مکھی کے زہریلی مکھی سے میٹھا شہد پیدا کر سکتا ہے، جہلوں کی اولاد میں سے عالم بھی بنا سکتا ہے، میں زندہ نمونہ ہوں اس کا، آ جاؤ. سبحان اللہ، نکلتا ہے اس مکھی کے پیٹوں سے شراب پینے کی چیز، مختلف الوان ہوں، مختلف ہیں اس کے رنگ، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون. شکینہ نسبات میں البتہ نشانی ہے, لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین, اس قوم کو جو غور فکر سے کام لیتے ہوں. مولانا شفا ان کا جملہ لکھ لو, نمبر ایک بالواسطہ, نمبر دو بلا واسطہ. یا تو ڈائریکٹ شہد کے ذریعے شفا مل جاتی ہے, یا شہد کو کسی چیز میں استعمال کرو پھر شفا اللہ دے دیتا ہے. شفا ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اللہ کریم نے تم کو پیدا کیا, سبحان اللہ, ثم یتوفاکم, پھر تمہیں موت دیتا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, نیچے لکھا منکم من تعجل وفاتہ, کچھ تو تم میں سے وہ ہیں کہ جن کی موت جلدی واقع ہو جاتی ہے, اور کچھ وہ ہیں میں یرد الی ارذل العمر, جو لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرف. ارذل نکمی عمر کی طرف, کمزور عمر کی طرف. لکھا ہے نا قوت. مولانا زبان کو ہلاؤ, مہربانی کرو, میری تسلی تو ہو. نا قوت عقلیہ, نا قوت, نہ عقل ٹھکانے رہا اور نہ جسم کی طاقت رہی. لیکن یعلم بعد علم شیء, علام للہ کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے, بہت بوڑھا ہو گیا بندہ نہیں جانتا, جس کا سر یہ ہوتا ہے, نہیں جانتا بعد علم شیء, علم کے بعد کوئی چیز, سب کچھ بھول گیا. عمر ہوئی دہاتے کوئی نہ پوچھے رہا. مان اللہ, قرآن سن کر تو آواز نہیں نکلتی. ہائے صاحب کتھا گئے چھڑے. عمر ہوئی دہاتے کوئی نہ پوچھے رہا. نہیں میں نہیں سنا تھا بوڑھے ناراض نہ ہو جائیں, پر حاجی احمد خان کو میں نے ناراض نہیں کرنا, حاجی احمد خان کو تو ناراض نہیں کرنا, کام کرا. اچھا جی, ہائے صاحب خیر ہے. عمر ہوئی دہاتے کوئی نہ پوچھے رہا, بچے سے کس نے کیا پوچھنا ہے, چھوٹا بچہ. عمر ہوئی بھی تے ڈھڈج بولن شی, شیر بول رہے ہیں, او سموسے پکوڑے کجو سے کیل کھاؤ. عمر ہوئی تری تے ہون گیا پر نہیں, شادی ہو گئی. عمر ہوئی چالی, گانٹے پہ گئے پجا لی. شاہ سے بات ہیں, آپ کی انتظار ہے, میں جملہ نہیں پورا کرتا. شاہ سے بات ہے, شروع سے سناتا ہوں. عمر ہوئی دہا تے کوئی نہ پوچھے رہا, بچے سے کس نے کیا پوچھنا ہے. عمر ہوئی بھی تے ڈھٹی بولے شی, شیر بولتے ہیں, یہ کھاؤ وہ کھاؤ, یہ برگر یہ پیزا یہ سموسے پکوڑے او یہ او. عمر ہوئی تری تے ہن گیا پر نہیں, شادی ہوئی. عمر ہوئی چالی, کاٹے پہ گئے پیجا لی. اب بچے روتے ہیں, ہوں ہوں ہوں, ایک ادھر روتے ہیں, اس کو اٹھاؤ ادھر ہے, وہ بیمار ہے. عمر ہوئی پجا, کاٹے پہ گیا پھا. اب اس کی شادی کرو, رشتے تلاش کرو, ادھر بھاگو ادھر. عمر ہوئی سٹھ, ہاتھ پھدی لٹھ, اسا پکڑ لیا. عمر ہوئی ستر, ہر کوئی آ کے بہتر, یہ فارے ہے. عمر ہوئی اسی, کوئی نہ پوچھے دوسرے لسی. عمر ہوئی نوے, کول نہ کوئی ببے, کوئی ساتھ بیٹھتا نہیں. عمر ہوئی نوے, ملے گلا یار. عمر ہوئی نوے, کول نہ کوئی ببے. عمر ہوئی سو, کے ہون کا مگر لو. یہ انسان کی حقیقت ہے, آپ کڑی ختم نہیں ہو رہی. آ جاؤ. ان اللہ علیم قدیر, یقیناً اللہ کریم جاننے والا ہے ہر چیز کی مصلحت, قدیر ان قدرت والا اسی طرح کرنے میں. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اس کے اوپر عنوان لکھنا ہے, معبود برحق اور معبود باطل کی مثال. معبود برحق اور معبود باطل کی مثال. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, انہوں لکھا ہے بیان امثلہ برائے توحید و شرک. میں عنوان لکھوا رہا ہوں معبود برحق اور معبود باطل کی مثال. واللہ فضل, اللہ نے فضیلت دی ہے تمہارے باس کو باس پر, فی رزق روزی میں, کسی کے پاس پیسہ زیادہ, کسی کے پاس تھوڑا, کوئی زیادہ دولت والا, کوئی غریب. فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ, نہیں وہ لوگ, مانا فیا, نہیں وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے ہیں, یعنی مالک, بِرَادِّ رِزْقِهِمْ, دے دینے والے اپنے مال کو علامہ بنا کر ایمان ہوں ان پر جو مالک ان کے دائیں ہاتھ فہم پی سوا پس وہ اس میں برابر ہو جائیں آفا بے نعمت اللہ یجہدون سجر شرم نہیں آتی کیا بس اللہ کریم کے فضل کا انکار کر رہے ہیں سمجھنا دیکھنا میں ذرا مہربانی کرو مولانا جو مالک ہے مالک آپ نے فیصلہ کرنا ہے دیکھنا میرے طرف بیٹھا پھر حاشیہ پڑھیں گے ایک آدمی مالک ہے اس کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے وہ چاہے گا کہ میں 50,000 اپنے نوکر کو دے دوں میرے صبر تو کرو بات تو پوری کر دو حوصلہ تو کرو 1,00,000 روپیہ مالک کے پاس ہے بھائی 50,000 میں اپنے نوکر کو دے دوں میرے پاس 50,000 ہو جائے اور اس کے پاس 50,000 ہو جائے نوکر میرے برابر ہو جائے کوئی مالک اپنے نوکر کو اپنے برابر رکھنا چاہتا اللہ نے فرمایا تم اپنے اختیارات نوکروں کو دے کر غلاموں کو دے کر ان کو اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے میں اپنے اختیارات مخلوق کو دے کر اس کو اپنے برابر کیسے کر لوں سوچا نہیں دیکھو اب حاشیہ پڑھو یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے غلام کو مالک سے قلت مال میں تفاوت کر دیا ہے نوکر کے پاس غلام کے پاس تھوڑا مالک کے پاس زیادہ تاکہ برابر نہ ہو جائیں اس طرح علم بکل شیء حوصلہ حوصلہ علم بکل شیء کے آگے لفظ لکھنا ہے جگہ ہی نہیں ہے کدھر لکھو گے علم بکل شیء اور قدرت اختیارات اور تصرف علم بکل شیء اور قدرت اختیارات اور تصرف وغیرہ نہ دینے سے اب پڑھو نہ دینے سے تفاوت بین الملک الحق والباطل کر دیا تاکہ معبود باطل شریک میں اللہ کریم نے اپنا علم اپنے اختیارات اپنی قدرت اپنا تصرف ان کو نہیں دیا کہ وہ میرے مقابلے میں آ جائیں تم کسی نوکر کو اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے میں مخلوق کو اختیار دے کر اپنے برابر کیسے کر لوں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا بقائے نوئی انسان کے نو کو اللہ نے باقی رکھا ہے اللہ کریم نے بنائی تمہارے فائدے کے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں من انفسکم من کیا مطلب تم بھی انسان ہو اور بیویاں بھی کھولو سورۃ الروم سورۃ الروم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا 595 صفحہ اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا کی تمہارے فائدے کے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں تم بھی انسان اور بیوی بھی انسان ہے اگر بیوی ہوتی جن آپ چپ کر گئے تھکا ہارا بندہ گھر پہنچتا ہو آگے بنی ہوئی بلی میاؤں میاؤں وہ خوش ہو جاتے واہ بھائی واہ یہ تو اللہ کریم کا احسان اور مہربانی ہے جنس میں سے بیویاں بنائی ہیں کیوں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم پریشان ہو جاؤ جنس میں سے بیویاں بنائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا آپس میں مار کٹائی کرو مانا ہی نہیں کرنے دیتے حد ہو گئی جنس میں سے تمہاری بیویاں بنائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا آپ نے شادی تَسْكُنُوا إِلَيْهَا مانا بیٹھے بھی میرے آگے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف وجعل بینکم مودۃ ورحمہ قاضی ایاس رحمہ اللہ نے لکھا ہے پڑھو حاشیہ قاضی ایاس رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر خواہش پوری کرنے سے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے مگر اپنی گھر والی سے خواہش پوری کرنے سے قلب منور ہوتی ہے کیونکہ اس میں اطمینان قلب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کہتے اللہ کو نہیں دے گا جو اب کہے گا اس کو نہیں ملے گی وَجَعَلَ لَكُمْ أَبْوَابًا لالچ ہے دیکھ گل کر جعل لکم من ازواجکم بنینا وحفاظا، بنائے تمہارے فائدے کے لیے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے وحفاظا اور پوتے. حفاظا کا جملہ لکھو جی، حفاظا حفظ سے بمانا مائل ہونا، کیونکہ پوتا باپ کی نسبت دادے کی طرف مائل ہوتا ہے. بس اس لیے اس کو حفاظہ کہتے ہیں. ورازا کا کو مینت یہ بات، اس کے نیچے لکھو بقائے شخصی، تمہاری قسم بھی اللہ نے باقی رکھی ہے، نو بھی اور تمہاری شخصیت بھی باقی رکھی ہے. کیسے؟ روزیاں دی ہیں تم کو باقیدہ چیزوں میں سے. آفا بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا یہ دلائل سننے کے بعد زجر؟ کیا باطل کے ساتھ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں؟ باطل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، سبحان اللہ، باطل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. اس کا جملہ لکھوانا ہے مولانا، ذرا آفا بالباطل کے نیچے تو لفظ لکھو، غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کریم کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. یکفرون کا جملہ لکھو جی نیچے، کہ سب نعمتیں اسی اکیلے نے دی ہیں. اب اس کا حاشیہ پڑھو، وہ دوسری سطر میں ہے، دوسری سطر میں اس کا حاشیہ، یعنی پرانی اردو ہے، مہربانی کرو خرا خیال سے، یعنی بتوں کا احسان مانتے ہیں کہ بیماری سے چنگا کیا یا بیٹا دیا یا روزی دی، اور یہ سب جھوٹ، اور یہ سب جھوٹ. وہ جو سچ دینے والا ہے، وہ جو سچ دینے والا ہے اس کے شکر گزار نہیں. آگے چلو جی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، سَمْرَ بَطُورِ سَجَر، اللہ نے ڈانٹا، اللہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، عبادت کرتے اللہ کریم کے سوا، ما ان کی، کہ نہیں مالک وہ ان کے لیے روزی کے. بالفعل اب مالک نہیں ہے. من السماوات، آسمانوں سے، آسمان والی روزی کے مالک نہیں ہیں، زمین والی روزی کے مالک ہیں. فرمایا نہیں، والارض، زمین والی روزی کے مالک بھی. سوال تو سمجھو مولانا، چلو زیادہ روزی کے مالک نہیں ہیں، تھوڑی روزی کے مالک تو ہوں گے. فرمایا شیئن، ذرا برابر بھی مالک نہیں ہے. چلو آج مالک نہیں ہیں، کل بن جائیں گے، پرسوں مالک بنے. فرمایا لا یستطیعون، مالک بننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. مالک بننے کی، یہ میرا گیارہواں دورہ تفسیر ہے، اور ہر سال میں یہ مثال سناتا ہوں. شاہ صاحب بھی ہوتے ہیں حسن اتفاق سے. وہ کیسے؟ اب مجھے یہ، میرے خیال ہے میری 16ویں 17ویں گاڑی ہے، لیکن ڈرائیونگ میں نے آج تک نہیں سیکھی. جب سے دورہ پڑھانے لگا ہوں میرے پاس گاڑی ہے، اللہ کی مہربانی ہے. تو اب میں اگر سیکھنا چاہوں سیکھ تو سکتا ہوں، اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، بس یہ میری سستی ہے کہ میں نہیں سیکھ رہا. ایسے ڈرائیور رکھا ہوا ہے. تو اب مرنا سمجھو، میرے ہاتھ ہیں میں سیکھ سکتا ہوں، لیکن جس بندے کے ہاتھ ہی نہیں ہیں، پاؤں ہی نہیں ہیں، وہ کیسے ڈرائیونگ سیکھے گا؟ سیکھ سکتا ہے کیا؟ مطلب وہ سیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. اللہ کریم نے فرمایا اب مالک نہیں ہیں، لا یستطیعون، مالک بننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، عبادت کے لئے کیسے بن گئے؟ اچھا یہاں کس کا ذکر کیا؟ روزی کا. رزق، جملہ لکھو سامنے جلدی کرو، رزق کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے، یہ انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے. آ جاؤ، جب اس کے مالک نہیں ہیں، باقی چیزوں کے کیسے مالک ہوں گے؟ فلا تدرکوا للہ الامثال، امثال کے سامنے لکھو نمبر ایک مثال کی جمع، جلدی کرو مولانا قلم چلاؤ، بہت کچھ لکھنا ہے ہم نے. نمبر ایک مثال کی جمع، نمبر دو مثل کی جمع بمانا مقابل، اب دونوں معنی کروں گا. فلا تضربوا للہ الامثال، نہ بیان کرو اللہ کریم کے لیے مثالیں، دنیاوی مثالیں بیان نہ کرو. دنیاوی مثالیں بیان، یہ چپڑاسی کی مثال، یہ جی چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی ضروری ہے، افسر کو ملنا ہو چپڑاسی ضروری ہے، یہ مثالیں بیان نہ کرو. اور دوسرا معنی مثل کی جمع، لا تضربوا للہ الامثال، نہ بیان کرو اللہ کریم کے لیے مقابل. مثل اللہ کا مقابل کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یقیناً اللہ کریم جانتا ہے کہ یہ مثالیں جھوٹی ہیں اور تم نہیں جانتے، بوجاد میں تدبر سوچتے جو نہیں ہو. ضرب اللہ مثلا نبدا، حاشیہ پڑھو جی فلا تضربوا کا. مشرک کہتے ہیں، کیا لفظ ہے، میم کو تو ٹھیک کرو. مشرک کہتے ہیں کہ مالک اللہ ہی ہے، مشرک کہتے ہیں کہ مالک، یہ لوگ اس کی سرکار میں مختار ہیں، اس واسطے ان کو پوجئے، اس واسطے اللہ ان کو طاقتیں دی ہیں نا، کام کروا دیتے ہیں، اس واسطے ان کو پوجئے. سو یہ غلط مثال ہے، سو یہ غلط مثال ہے. اللہ ہر چیز آپ کرتا ہے، اللہ ہر چیز کسی پر سپرد نہیں رکھا، کسی پر سپرد نہیں کر رکھا، کسی پر سپرد نہیں کر رکھا. اور اگر صحیح مثال چاہو تو آگے دو مثالیں فرمائیں، ورنہ سمجھ آ گیا. آگے چلو، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، حاشیہ لکھو جی، ضرب اللہ مثلا عبدا کا. نمبر ایک، تمہارے معبود مملوک محکوم بے اختیار کیسے اللہ کے برابر ہیں؟ یہ صبر کرنا، بس یہ ہوگی حاشیہ، یہ ضرب اللہ مثلا عبدا کا حاشیہ تھا اس آیت کا. اور نیچے دیکھو ضرب اللہ مثلا رجلین، اس کا حاشیہ نمبر دو، اس کا لکھو. یہ کس کا حاشیہ لکھوانے لگا ہوں؟ مثلا رجلین کا، تمہارے معبود عاجز بے بس اور ان کی عبادت سے کسی نفع و خیر کی توقع نہیں. بس اب ترجمہ کرتا ہوں اور دونوں مثالیں پھر فٹ کرتے ہیں. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، مثال اول، اللہ نے بیان کی ہے مثال ایک عبد کی، آدمی کی، غلام کی، مملوک جو پرایا مال ہے. معنی ذرا مولانا غور سے دیکھ سے آؤ، لا یقدر علی شئین، نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر، لکھا ہے نہیں اختیار رکھتا، تصرف و اموال میں، تصرف اموال میں، تصرف واو کو کاٹو، تصرف، اس کو مالک نے کسی قسم کے اختیار نہیں دیا ہوا کہ یہ چیز بیچ، یہ چیز خرید، اس میں یہ وہ، اس کو کسی چیز کا مالک نے مال میں تصرف کا حق نہیں دیا ہوا، بلا اذن، بغیر اجازت کے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا. ایک آدمی، ایک آدمی غلام ہے، مملوک ہے، پرایا مال ہے، اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے کہ تو یہ بیچ، یہ خرید، ادھر جا، ادھر آ وغیرہ. نمبر دو، ومر رزقنا، اور وہ بندہ کہ جس کو دیا ہے ہم نے اپنی طرف سے رزقن حسنہ، رزق اچھا، خوب رزق دیا ہے. ایک آدمی کے پاس خوب رزق ہے، فہو ینفق منہ سرن و جہرہ، پس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے سرن، چپکے، جہرن اور ظاہر، خفیہ اور ظاہر، بلا روک ٹوک خرچ کرتا ہے، جہاں اور جس طرح اس کی مرضی خرچ کرتا ہے. حل یستوون، کیا برابر ہو سکتے ہیں یہ؟ بولنا سوال تو سنو، حل یستوون، کیا اس قسم کے شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. ایک غلام ہے, مملوک ہے, اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں, اور دوسرا اس کے مقابلے میں بے بہت دولت مند ہے, اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے جس وقت مرضی ہے جیسے مرضی. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ, تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں صرف اللہ ہی اکیلے کے لیے ہیں. بل اکثر ہم لا یعلمون, بلکہ اکثر ان کے علم نہیں رکھتے بوجہ عدم تدبر. اب اس کا حاشیہ پڑھو جو میں لکھوایا, تمہارے معبود مملوک و محکوم بے اختیار کیسے اللہ کے برابر ہیں؟ تمہارے معبود محکوم ہیں, تمہارے معبود مجبور ہیں, بے اختیار ہیں, اللہ کے پاس سب چیزوں کے اختیار ہے, وہ حاکم ہے, طاقت والے, یہ کیسے اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے دوسری مثال, مثال ثانی, وضرب اللہ مثلا, اور بیان کی اللہ کریم نے مثال مشرک اور موحد کی. رجلین, بیان کی اللہ نے مثال دو آدمیوں کی, انہوں نے مشرک موحد کی بنائی ہے, میں نے معبود برحق معبود باطل کی بنائی ہے, ٹھیک ہے. احدہما ابکم, ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے, معبود باطل کی مثال, دونوں میں سے ایک صفت اول گونگا ہے. لا یقدر علی شیء, نمبر دوم صفت, نہیں اختیار رکھتا کسی چیز پر, نہیں اختیار رکھتا. وہو, نمبر تین, کلن علی مولاہ, اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر, مالک پر, مالک سے چٹی بنا ہوا ہے جہاں بھی جاتا ہے. اے نما, نمبر چار, یوجہ, جس طرف بھی منہ کرتا ہے, لا یاتی بخیر, نہیں واپس آتا نفع کے ساتھ, جدھر بھی جاتا ہے خیر نال نہیں ولدا, نقصان کر کے لوٹتا ہے. نمبر ایک کیا ہے؟ گونگا, اختیار بھی نہیں, مالک پر بوجھ ہے, جدھر جاتا ہے نفع لے کر نہیں آتا. حل یستوی ہو, کیا برابر ہو سکتا ہے وہ و من, اور وہ, یہ معبود بالحق برحق کی مثال آ گئی, وہ یامر بالعدل, جو حکم کرتا ہے انصاف کا, اچھی باتوں کا, اور خود بھی علی صراط مستقیم, اور وہ سیدھے راہ سے بھرے, یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر. آپ دیکھو میں نے جو حاشیہ لکھوایا, تمہارے معبود عاجز بے بس, اور ان کی پکارو عبادت سے کسی نفع و خیر کی توقع, اللہ قادر ہے, سارے اختیارات کا مالک ہے, اس کی عبادت میں نفع ہی نفع ہے, خیر ہی خیر ہے, یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یوں سمجھایا. اچھا پیچھے آ جاؤ, یقدر لا یقدر لا شین کے نیچے ایک جملہ لکھ لو, اب کم کے اوپر بھی لکھو, جواب نہیں دے سکتے, اب کم جواب نہیں دے سکتے, لا یقدروں کے نیچے مراد پوری نہیں کر سکتے, ووکل اللہ مولا کا جملہ, تمہارے معبود بھی اللہ کے رزق پر پل رہے ہیں, تمہارے معبود بھی اللہ کے رزق پر پل رہے ہیں. اب یہ بس, یہ اب آپ فیصلہ کریں, یہ برابر ہو سکتے ہیں اللہ کے؟ یامر بالعدل پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا, حکم کرتے ہیں انصاف کا, بوجہ ناطق عاقل صاحب قوت علمیہ کے, جو بندہ بولنے والا بھی ہے, عقل مند بھی ہے, اور قوت علمیہ والی طاقت بھی اس کے پاس ہے, علم بھی ہے, یہ اور وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وللہ غیب السماوات والارض, خیر اللہ کا پجاری. اچھا یہ جملہ بھی لکھ لو, اینما یوجہ لا یاتی بخیر, اس کا جملہ ساتھ, خیر اللہ کا پجاری خیر لے کر نہیں آئے گا, جہنمی بن کر واپس ہوگا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, دونوں دعووں کے لیے دلیل, دونوں دعووں کے لیے سبحان اللہ, اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ تَخْوِيفِ اُخْرَوِي, اور نہیں معاملہ قیامت کا, اللہ مگر, کلم البصر, مثل جھپکنے آنکھ کے, او بمانا بل, بلکہ ہوا اقرب, اس سے بھی زیادہ قریب. یہ دیکھو آنکھ جھپکانے میں وقت لگ جائے گا, لیکن قیامت کے برپا ہونے میں وقت نہیں لگے گا. یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا مولانا, یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا, ورنہ اللہ تو ارادوں سے کام چلاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کو بعید نہ سمجھو، کیوں یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ساتویں عقلی دلیل، اللہ نے نکالا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئن، اس حالت میں نہیں جانتے تھے تم کوئی چیز۔ لکھا ہے عقل حیولاتی میں، کیا لکھا ہے اس کا کیا معنی؟ سامنے لکھ لو، خالی ذہن ہونا۔ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم خالی ذہن تھے، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، بنائے تمہارے فائدے کے لیے کان اور آنکھیں اور دل، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آج کل میں نے آپ کو پہلے بھی جملہ بتایا تھا، آج کل کے سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ سب سے پہلے بچے کے کان بنتے ہیں، پھر آنکھیں بنتی ہیں، پھر دل بنتا ہے۔ تو جو بات آج سائنسدان کہہ رہے ہیں قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی، سمع کان کا ذکر پہلے، پھر آنکھ، پھر دل۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف، مسخرات، حکم باندھے ہوئے، تابع کیے ہوئے اللہ کے حکم کے، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، ما یمسکون الا اللہ، نہیں روکتا ان کو ہوا میں مگر صرف اللہ، یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں۔ پیدا کن کو ہوگا؟ اس قوم کو جو ایمان لانا چاہتے ہوں۔ یہ سارے کام کرنے والا اللہ، تو الہکم الہن واحد۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے تمہارے گھروں میں سے آرام کی جگہ۔ جعل لکم کے نیچے لکھ لو حضر میں، ایک ہوتا ہے نا سفر، دوسرا ہوتا ہے حضر، حضر میں۔ وجعل لکم، اور بنایا تمہارے فائدے کے لیے سفر میں، من جلود الانعام، جانوروں کے چمڑوں سے، بیوتن، گھر، جانور کے چمڑوں میں سے گھر، یعنی خیمے، تستخفونہا، ہلکے رہتے ہیں تم پر، تستخفونہا، اٹھانا ان کو آسان ہے، لے جانا آسان ہے خیمے، یوم ظانکم، تمہارے کوچ کرنے کے دن، جب کوچ کرنی ہوتی ہے لپیٹو، کندھے پر ڈالو چلو، و یوم اقامتکم، تمہارے ٹھہرنے کے دن، و من اصوافہا، اور بھیڑوں کی اون سے، و اوبار اونٹ کی ببریوں سے، و شارع اور بکریوں کے بانوں سے، اساسن گھر کا سامان ہے، و متان اور اسباب الہین، وقت مقرر تک، ایک وقت تک۔ نیچے لکھے یعنی عام ہے زینت و تجارت کو، یہ چیزیں بیچو، یہ چیزیں خریدو، یہ چیزیں اس کی زینت کے مختلف اسباب بناؤ، اجازت ہے تمہیں، یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ واللہ جعلکم مما خلق ظلالا، اللہ نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے، کیا بنائے؟ ظلالن کا معنی پہلے کر رہا ہوں، سایہ بنایا، کیا بنایا؟ سایہ بنایا۔ مما خلق، کس میں سے؟ اس مخلوق میں سے جو اس نے پیدا کی ہے، اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں سے کیا بنایا؟ ظلالاً، سائے بنائے، یعنی درخت و مکانات، درختوں کے اللہ نے سائے بنائے، مکانات کے اللہ نے سائے بنائے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، بنائے تمہارے فائدے کے لیے پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہیں، پہاڑوں میں سے چھپنے کی جگہیں بنائی، یعنی غاریں وغیرہ۔ وجعل لکم سرابیل، اور بنائی تمہارے فائدے کے لیے قمیصیں، تقیکم الحر، جو بچاتی ہیں تم کو گرمی سے۔ سردی کا بچاؤ پیچھے گزر چکا ہے، دفون، اب گرمی کی، جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ وسرابیل، اور اللہ نے قمیصیں بنائی، تقیکم باسکم، جو تمہیں بچاتی ہیں لڑائی سے، جو تمہیں بچاتی ہیں، اس پر لکھو زرہ، نیچے لکھا ہوا ہے زرہ، لوہے کی زرہ بناتے ہیں قمیص کی طرح۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم، اس مقصد از جمیع نعم، مقصد از تمام نعمتوں کا مقصد کیا ہے؟ اسی طرح پورا کرتے اللہ اپنی نعمت تمہارے اوپر، کیوں؟ تاکہ لعلکم تسلمون، تاکہ تم بوجہ ان نعم کے فرما بردار ہو جاؤ۔ تسلمون کا معنی توحدونہ، اس کی توحید کو مان لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، یہ آیت تمام آیات توحید کے متعلق ہے، کتنے ہم نے دلائل سنائے بتائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر منہ موڑ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں، جزا مقدر ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا عِلَّتْ، وجہ، اِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، یقیناً آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا صاف صاف۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، لکھا ہے ان کا انکار، ٹھیک کرو عبارت، ان کا انکار، عدم معرفت سے نہیں. کیا عبارت ہے؟ یہ جو انکار کر رہے ہیں انہوں نے پہچانا نہیں. نہ نہ پہچانا تو ہے. یعرفون نعمت اللہ, پہچانتے تو ہیں اللہ کی نعمت, پہچانتے تو وہ نہ مانا تو کرو, مہربانی کرو, مجھ پر رحم کرو, پہچانتے تو ہیں. نیچے کیا لکھے؟ یقرون بانھا من عندہ, یہ اقرار کرتے ہیں کہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں, اقرار تو کرتے ہیں. ثم ینکرونھا, پھر انکار کرتے ہیں ان کا, انکار کرتے ہیں. نیچے لکھا ہے برتاؤ میں, پہچان کر انکار کرتے ہیں برتاؤ میں, یعنی شرک کرتے ہیں, یعنی یہ تو نہیں لکھا ہوا, یعنی. نیچے ایک اور عبارت لکھی ہوئی ہے بے عبادتہم غیرہ, اللہ کے غیر کی عبادت کرنا یہ نعمتوں کا انکار کرنا ہے. ویقولون, اور کہتے ہیں انہا بے شفاعت آلہتنا, یہ جتنی نعمتیں ہیں ہمارے معبودوں کی سفارش کی وجہ سے ملی ہوئی ہیں, یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا انکار. اکثر الکافرون, اور اکثر ان کے ناشاکر ہوتے ہیں. یوم نبعث من کل امت شہیدا, اچھا کر لیں کوئی بات نہیں کر لیں. یوم نبعث من کل امت شہیدا تخویف اخروی, اور جس روز ہم اٹھائیں گے کھڑا کریں گے ہر ایک امت میں سے ایک گواہ, شہیدن نبی مراد ہے. ثم لا یؤذن للذین کفروا, پھر نہیں اجازت دی جائے گی معذرت کی ان لوگوں کو جنہوں نے مسئلے توحید کا انکار کیا. ولا هم یستعتبون, نہ وہ توبہ قبول کیے جائیں گے. وحسار الذین ظلموا العذاب, جس وقت دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب, ظالم سے مراد مشرک و کافر, خالی دیکھیں گے یعنی جب اس میں داخل ہوں گے. فلا یوفو ثمر عمل, نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. نمبر دوم, وَإِذَارَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, جس وقت دیکھیں گے وہ لوگ جو شریک کرتے رہے مشرک, شُرَکَاءَهُمْ, اپنے شریکوں کو, کون مراد ہیں؟ بزرگان دین مراد ہے. قالوا اقرار جرم, تو کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين, اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے شریک ہیں, الذين كنا ندعو من دونك, جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر. یہ حضرت علی کھڑا ہے, یہ شیخ جیلانی کھڑا ہے وغیرہ. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ, جواب شرکا, وہ ڈالیں گے ان کی طرف باج, ان کی بات ان کے منہ پر ماریں گے. کیا کہیں گے؟ انکم لکاذبون, یقیناً تم البتہ جھوٹ بول رہے ہو, تم جھوٹے ہو بے ایمان ہو. کیسے جھوٹے؟ اوپر دیکھو, یعنی جو لوگ بزرگوں کو پوچھتے ہیں وہ بزرگ بے گناہ ہیں. پھر پڑھو, یعنی جو لوگ بزرگوں کو پوچھتے ہیں وہ بزرگ دیکھو نا, ایک شیطان وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے, اسی وجہ سے وہ بزرگ کہیں گے کہ تم ہاں آ جاؤ. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ, کئی دفعہ یہ آپ کو دکھائی ہے, وہ کہیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا تم ہماری عبادت کرتے رہے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ, اور مشرکین ڈالیں گے اللہ کی طرف اس روز پیغام انقیاد کا, صلح کا, اللہ ہم سے صلح کر لے. وَصَلَّ عَنْهُمْ, اور گم ہو جائیں گے ان سے ما کانوا یفترون, وہ جھوٹے قصے, ما وہ کہانیاں, وہ جھوٹی کرامتیں, وہ جھوٹے خواب جن کو گھڑا کرتے تھے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب, زلال جن کو کھڑا کرتے تھے, لکھا ہوا ہے من شفاعت آلہتہم و نصرتہا, کہ یہ ہماری سفارش کریں گے, ہماری مدد کریں گے, ساری باتیں جو گھڑتے تھے گم ہو جائیں گی. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, زلال زلال خود گمراہ ہونا, وصدوا اور روکا اللہ کے راستے سے, ازلال زدناہم عذابا فوق العذاب, سمرا ازلال دوسروں کو گمراہ کرنے کا نتیجہ, زیادہ کریں گے ہم ان کو ازروئے عذاب کے اوپر عذاب کے, ایک خود گمراہ پھر دوسروں کو گمراہ کیا, ڈبل عذاب. بما کانوا یفسدون, بوجہ اس کے کہ فساد کیا کرتے تھے, بوجہ اضلال کے. ویوم نبعث فی کل امت شہیدا, اعادہ لبود الاحد, لے بیان زیادتی، ایک زیادتی بیان کرنے کے لیے پھر اس کو دہرایا، ورنہ یوم نبسو پہلے بھی گزر چکا ہے، یوم نبسو جس روز ہم اٹھائیں گے ہر ایک امت میں سے ایک گواہی دینے والا ان کے اوپر، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے، ان کے نیچے لکھا ہے شرکت نسبی یا وطنی، ان کے نسب کا بندہ ہوگا، ان کے وطن کا بندہ ہوگا، اور جملہ لکھو انبیاء و اولیاء مراد ہیں، نمبر دو اپنے اعضاء مراد ہیں، وجینا بے کا شہید نلحا اولا، اور لائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر ان تمام پر۔ مولانا حدیث پاک میں آیا ہے جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم اللہ کریم کے سامنے پیش ہوں گے، حضرت فرمائیں گے کہ میں نے قوم کو مسئلہ توحید پہنچایا تھا، وہ کہے گی نہیں نہیں پہنچایا تھا، اب کیا ہوگا؟ باقی امتیں بھی ایسے کہیں گی انبیاء کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت گواہی دے گی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی انبیاء نے قوم تک مسئلہ پہنچا، وہ کہیں گے واہ بھائی واہ، تم تو تھے ہی نہیں، تمہیں کیا پتا کیسے گواہی دے رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں اپنی امت پر گواہی دوں گا، میں نے ان کو قرآن سنایا تھا، میں نے بتایا تھا، اس وجہ سے انہوں نے گواہی دی ہے۔ آ جاؤ دوسرے پارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے اگر میرے حصے میں سبق آیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، دلیل وحی، اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کھلا بیان ہے تمام چیزوں کا، کیا ہے کھلا بیان، یحتاج الیہ الناس من امر الشریعہ، شریعت کے معاملے میں لوگوں کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کھلا بیان ہے، اور تبیان لکل شے کے سامنے ایک جملہ لکھنا ہے حاشیے پر بالکل ساتھ، خصوصاً امور ثلاثہ کا، خصوصاً امور ثلاثہ کا، یعنی شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، ان چیزوں کا کھلا بیان ہے۔ وہدن اور ہدایت علم کے لحاظ سے، ایک اور جملہ بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، کیونکہ بعض اشیاء قرآن میں صراحتاً مذکور ہے اور بعض بحوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت علم کے لحاظ سے، رحمت عمل کرو تو عملاً، اور خوشخبری ہے نجات کے للمسلمین للموحدین موحدین کے لیے۔ مولانا یہ سورت نحل کون سے نمبر پر نازل ہوئی؟ 70 نمبر پر۔ سورۃ النور کب نازل ہوئی؟ 102 نمبر پر۔ سورۃ نور میں بی بی عائشہ صدیقہ والا وہ واقعہ تہمت والا اور ساری آیتیں ہیں آپ نے پڑھا۔ مشرق کہتے ہیں کہ تبیان لکل شئی، تمام کی تمام چیزوں کا قرآن میں بیان ہے، قرآن نبی پاک نازل ہوا تو نبی پاک عالم الغیب ہیں۔ مولانا سمجھ رہے ہو ان کی دلیل کے نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کے اندر تمام کی تمام چیزوں کا بیان ہے، جب قرآن نبی پاک نازل ہوا تو آپ بھی تمام چیزوں کے عالم بن گئے، لہذا عالم الغیب ہیں۔ ہم نے کہا اگر تبیان لکل شے کا یہی مطلب ہے جو تم بیان کر رہے ہو کہ قرآن پاک آیا، نبی پاک تمام چیزوں کے عالم بن گئے، عالم الغیب بن گئے، تو پھر سورۃ النور تو بعد میں اتری تھی، بی بی عائشہ صدیقہ والے واقعے میں نبی پاک کیوں پریشان رہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ بات مراد نہیں ہے، بڑے اس کے دلائل ہیں، میں نے اشارہ کر دیا۔ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى، امور ثلاثہ گئے لدفع العذاب، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو۔ حاشیہ لکھو جی، عدل، یامر بالعدل، عدل برابر حق دینا، اللہ کو الوہیت کا پورا حق دو، اور مخلوق کو عاجزی کا، اللہ کو گھٹاؤ مت اور مخلوق کو بڑھاؤ مت، نمبر دو احسان، امور دین بیان کرنا، امر کی جمع امور، امور دین بیان کرنا تاکہ لوگ ظلم زیادتی کفر اور شرک سے بچ جائیں، نمبر تین ایتاء ذی القربیٰ سے تخصیص کر دی کہ اپنے رشتہ داروں کو مسئلہ بیان کرو، تاکہ خیر خواہی ظاہر ہو جائے، ابا جوڑی فاشا پر یا نان الفاشا، فاشا شرک فیلی منکر، ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند نہ ہو، مثلا شرک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، سمان تو سن فارے ہو لکھن دو، اور آگے ہے نمبر چھ بابج، سب سے زیادہ زیادتی ہے، مثلا بدعت جو دین میں سب سے بڑی زیادتی ہے، اس کے نیچے لکیر لگاؤ، اگلی آیت میں لفظ واؤفو بعہد اللہ، اس کا جملہ نمبر ایک آپس کے معاہدے، نمبر دو وعدہ توحید از مولانا حسین علی رحمہ اللہ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 172، اگلا صفحہ پہلی سطر، ان تکون امت نہیں اربع من امہ، مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے مراد مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر کفار سے کرنا ہے، فرمایا یوں نہ کرو، نیچے آ جاؤ، ولا تتخذوا ایمانکم داخلا بینکم، نہیں لکھنے، یہ جو پہلی آیت کا لکھا نا، فرمایا یوں نہ کرو، پہلے اس کے آگے ایک اور جملہ لکھ لو، یعنی مشرکین کی کثرت تعداد اور مال کی فراوانی کی وجہ سے وعدہ توڑ کر اپنے مسلمان بھائیوں سے خیانت نہ کرو، ابا جاؤ جی ولا تتخذوا کا اشیاء، لکیر لگاؤ تاکہ فرق ہو، بھئی اشیاء الگ ہے، عہد بیعت توڑ کر، عہد بیعت توڑ کر دوبارہ کفر میں نہ چلے جانا. ورنہ یہ عمل دوسروں کے لیے بیعت توڑ کر اسلام سے خارج ہونے کا سبب بن جائے گا. اور تمہیں دنیا اور آخرت میں اس عہد شکنی کا سخت عذاب برداشت کرنا پڑے گا. اس کے نیچے لکیر لگاؤ جی. یہ لفظ تذوق سوء بما صددتم, بما صددتم کا جملہ شاہ صاحب کی اردو ہے پرانی ذرا خیال سے, یعنی مسلمانی کو بدنام نہ کرو. کہ ہے یقین لانے والے شک میں پڑے, کہ یقین لانے والے شک میں پڑے اور تم پر یہ گناہ چڑھے. بادشاہ صاحب اگلا صفحہ پہلی سطر ہے حیاتن طیبہ. اس کا جملہ انسان میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو اس کو مصائب اور تکالیف میں لذت آتی ہے. نیز اللہ سے تعلق کی وجہ سے اس پر غفلت نہیں آئے گی. بس یہ مطلب ہے حیات طیبہ کا. یہ فیضہ قرات القرآن کا جملہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے رہو. یہ نہ سوچو کہ پہلے حکم اور تھا اور اب یہ کیوں ہے. اس لیے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ, یہ نیچے آیت ہے دو لفظ لکھ لو وَلَقَدْ نَعْلَمُ آخر تک الى آخر ہی. نیچے آ جاؤ جی. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین. اس کا جملہ نمبر ایک اجمی, ذرا خیال سے لکھنا مولانا, اجمی کہہ رہا ہوں, اجمی آجمی نہیں کہہ رہا, اجمی جو عربی کے مقابل ہو. اس کی زبان عربی ہو یا کوئی اور, نمبر دو آجمی جس کی زبان سمجھ نہ آئے. بوجہ لکنت یا غیر زبان ہونے کی وجہ سے چاہے وہ عرب کا رہنے والا کیوں نہ ہو. نوٹ: اعجمی کی یا مبالغے کی ہے، نسبت کی نہیں. لکیر لگاؤ، اسی حاشیے کا جملہ ہے. لکیر تو میں نے لگوائی ہے تاکہ الگ ہو جائے. آگے لکھو جی: اہل مکہ جو بلعام کی طرف نسبت کرتے ہیں، آپ کے پاس بلعام لفظ لکھا ہوا ہے، یہ بشر ان کے نیچے بلعام، دیکھ لو. اہل مکہ جو بلعام کی طرف نسبت کرتے ہیں، اس کی زبان غیر فصیح ہے. قرآن اس کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلا صفحہ، دوسری سطر: انما یفتر الکذب الذین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کا الزام لگانے والے خود مفتری اور بے ایمان ہیں. آگے جی: من کفر باللہ من بعد ایمان ہی کا جملہ، یہ اذا قرات القرآن سے متعلق ہے. قرآن سے مومنین کے تمام شبہات دور ہو جاتے ہیں. اور استقامت نصیب ہوتی ہے. مگر جو شبہات سے متاثر ہو کر ایمان چھوڑ دے، من کفر باللہ، یوں جملہ ہے. اس کے نیچے لکیر لگاؤ: حضرت یاسر اور حضرت سمیہ ظلم اٹھاتے مر گئے، لیکن کلمہ کفر نہ کہا. ان کے بیٹے عمار نے جان کے خوف سے کلمہ کفر کہہ دیا. پھر روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس پر یہ آیات اتری. یہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اس کا جملہ. نمبر ایک عزم، لکیر لگاؤ مولوی صاحب، لکیر لگاؤ، نیا حاشیہ لکھو. نمبر ایک عزم، نمبر دو پھر گناہ کی قدرت، از طرف خدا. نمبر چار گناہ کرنا. نمبر تین بنانا. نمبر تین گناہ کرنا، اور نمبر چار اس وجہ سے مہر لگ جانا. اگلا صفحہ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها. لوگوں سے مجبور نہ بنو ورنہ تیرا نفس مخالف ہو کر تجھ پر گواہی دے گا. ذاک اللہ لباس الجوع والخوف, اس کا جملہ. لباس چکھنے کی چیز نہیں ہے, جواب. بوجہ محیط ہونے کے بطور تشبیہ فرمایا, نیچے فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اس کا جملہ. دلائل سن لیے. اب جو اس بیان کے بعد منکر ہوا اس پر عذاب آئے گا. لہذا اپنی طرف سے حرام حلال مت بناؤ. اگلا صفحہ رکو ان ابراہیم کان امتن. ترغیب الی الایمان والتبلیغ. مسئلہ توحید مان لو اور بیان کرو. یہ خیال مت کرو کہ میں اکیلا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے, لیکن کتنے پختہ تھے. کوئی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا. امتن اکیلا ہو کر پوری جماعت. تم اگر اکیلے ہو تو اپنے آپ کو جماعت سمجھو. یہ ذرا میں نمبر لکھواتا ہوں. ان ابراہیم کان امتن, امتن ایک, کانتن دو, حنیفن تین, لم یک من المشرکین چار, شاکر الانمی پانچ, اجتباہو چھ, ہداہو الی سات, آتینو فی الدنیا حسن آٹھ, وینو فی الآخرت نو, ثم اوحینا الیک دس. ان ابراہیم کان امتن, اس کا جملہ. حلال و حرام میں اصل ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، عرب کے لوگ اپنے آپ کو حنیف کہتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اس کی راہ پر نہیں۔ یہ شاہ صاحب کی عبارت ہے، لکیر لگاؤ امتن کا جملہ، امہ بروزن فولا، بے معنی مفعول، ما مو من اور تا مبالغے کی ہے، یعنی سب سے بڑا پیشوا۔ آتینا فی دنیا حسنا، اس کے نیچے جملہ لکھنا ہے، تمام انبیاء اور بادشاہ ان کی نسل سے آئے، اگلا صفحہ، ادو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، دعوت دینے کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک علماء کامل، ان کو حکمت یعنی قوی دلائل سے دعوت دی جاتی ہے، نمبر دو فطرت سلیمہ والے، ان کو موعظہ حسنہ یعنی مؤثر الفاظ اور رقت انگیز گفتار سے دعوت دی جاتی ہے، نمبر تین اصحاب جدل، ان کو مناظرانہ انداز میں دعوت دی جائے گی، بشرطے کہ اس میں دل خراش الفاظ نہ ہو۔ اس کے نیچے لکیر لگائیے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اس کا جملہ، یہ مکی سورت ہے اور مکے میں جہاد نہیں تھا، مراد یہ ہے اگر کسی نے کفر و شرک اور شبہات پیش کر کے تمہیں دکھ پہنچایا ہے، تو تم اپنے بیان میں اس کو توحید و سنت اور شبہات کا ازالہ کر کے دکھ پہنچاؤ، آگے آ جاؤ جی، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، وصبر میں تسلی ہے اور پانچ ہدایات کا اشارہ، نمبر ایک صبر، نمبر دو مخالفت پر پریشان نہ ہونا، نمبر تین تنگ دلی سے بچنا، نمبر چار تقوی، نمبر پانچ اخلاق۔ بس یہ لکیر لگاؤ، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، طریقت کا خلاصہ، یہ جو صوفیہ کی طریقت ہے، طریقت کا خلاصہ، نمبر ایک تعظیم لامر اللہ، اس کے آگے لکھو اتقو من الذین اتقو اتقو۔ نمبر دو شفقت علی الخلق، محسنون۔ چلو جی رات کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ اور لکھ لو، حوصلہ حوصلہ فوجی صاحب حوصلہ۔ انما جعل السبت علی الذین، دیکھو تو صحیح، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، فی بمانا لام اجلیہ، یعنی قوم موسیٰ میں اختلاف، ہفتہ کی تعظیم کی وجہ سے ہوا۔ از مولانا حسین علی رحمہ اللہ، پہلی پہلی سطر دیکھو، اس میں لفظ ہے سما اوہینا، سما سما کا ایک بڑا پیارا سا جملہ ہے، سما تفاوت رتبی کے لیے ہے، سما تفاوت رتبی کے لیے ہے، یعنی یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی تمام فضائل سے بڑھ کر ہے، کاپی دے لکھو، یہ فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی تمام فضائل سے بڑھ کر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتباع کا حکم دیا۔ چلو جی، چیک ہی کر دیا ہے۔